ตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจฟุ้งซ่านรำคาญการปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านรำคาญไปมันเป็นทางไปสู่ทุกข์ไม่ใช่หนทางแห่งความสุขการทำใจให้หยุดให้นิ่งนี่เป็นทางแห่งความสุขต้องเข้าใจคนเราจะเป็นทุกข์ก็เพราะจิตไม่สงบนั่นแหละมีตกกังวลกับเรื่องอะไรต่ออะไรคิดมากเข้าไปก็เป็นทุกข์ใจหลายเท่านั้นเนี่ยใจก็อ่อนเพลียเพราะฉะนั้นการฝึกใจให้สงบเนี่ยจึงชื่อว่าเราแสวงหาความสุขอย่างแท้จริงความสุขอันจอมปลอมนั้นมันมีอยู่ทั่วไปในบุคคลเว้นเสียแต่พระอริยบุคคลท่านไม่ติดท่านไม่คล้องบุคคลส่วนหลายนั้นมักจะคล้องอยู่ในความสุขชั่วคราวเหตุดังนั้นมันจึงไม่แสวงหาความสุขที่แท้จริงถ้าผู้ใดมาเห็นโทษแห่งความสุขชั่วคราวนั่นแล้วว่ามันเป็นสุขอันไม่ยั่งยืนก็ได้เป็นสุขไปชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นไม่พอใจอยู่เพียงความสุขเท่านั้นผู้เช่นนั้นแหละจึงสนใจภาวนาทำใจให้สงบนัตถิสันติปรังสุขังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีดังนั้นเราต้องมาค้นหาความสุขที่แท้จริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก็การทำใจให้สงบลงไปนั่นแหละเป็นหนทางความสุขอันยอดเยี่ยมบุคคลผู้ตกเป็นทาสของตัณหานะมันจะไม่พบกับความสุขอันเกิดจากความสงบนี้เลยเพราะมันอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดมันถึงไม่พบกับความสงบสุขอันนี้ต่อเมื่อผู้ใดมาเห็นโทษแห่งความอยากอันไม่มีสิ้นสุดอันนั้นนะมันก่อให้เกิดทุกข์อย่างนี้แล้วก็มาเพียรพยายามละความอยากในหัวใจนั้นให้มันเบาบางออกไปจากจิตใจนี้เรื่อยๆไปเมื่อความอยากมันเบาบางไปเท่าไหร่ความสงบใจมันก็มีเข้าไปเท่านั้นแหละเมื่อความสงบใจมีเท่าไรความสุขก็มีเท่านั้นอันเรื่องอย่างนี้ผู้ใดทำผู้นั้นจึงรู้ได้ผู้ใดไม่ทำความเพียรทางใจไม่ทำใจสงบก็ไม่พบกับความสุขอย่างที่ว่าดังนั้นต้องลงมือทำด้วยตนเองอย่าไปเกียจคร้านการนั่งสมาธิภาวนาถ้าผู้ใดมัวแต่เกียจคร้านเห็นแต่แก่หลับแก่นอนแล้วเช่นนี้นะมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ถูกกิเลสตัณหามันเผาจิตใจเอาเดือดร้อนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนบวชอยู่นึกว่าศึกออกไปแล้วเราจะไปแสวงหาสิ่งที่ตนต้องการเมื่อได้มาแล้วก็จะมีความสุข ในคิดอย่างนี้แล้วก็ถือมั่นในความคิดอันนั้นก็สึกออกไปพอสึกออกไปแล้วไปแสวงหาสิ่งที่ตนต้องการเกิดไม่ได้ขึ้นมาเอาก็ยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่ถ้าเผื่อว่าได้สิ่งนั้นมาแล้วอย่างนี้ตัณหามันหาหยุดอยู่เพียงแค่นั้นไม่ก็มันอยากได้อย่างอื่นขึ้นไปอีกหรือมันอยากได้มากขึ้นไปกว่านั้นอีกตัณหามันหาหยุดอยู่ไม่มันอิ่มไม่เป็นตัณหานี่นะมีแต่การทำใจสงบลงไปเท่านั้นมันถึงอิ่มความอยากนี่เราจะไปแสวงหาวัตถุภายนอกมาป้อนมันให้มันอิ่มไม่มีทางพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสแก่พญามารว่าต่อให้บุคคลนั้นมีทองคำเท่าภูเขาลูกหนึ่งนี่ไอ้ความตัณหาความอยากในหัวใจนั้นมันก็หาได้ลดน้อยลงไม่มันก็ยังอยากได้อีกเท่ากันนั่นแหละก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะจิตใจคนเราลองผู้ใดพิจารณาตัวเองก็รู้ได้เองอย่าว่าจะได้ของมากๆอันนั้นมาได้ของบางสิ่งบางอย่างมาเท่านี้แหละพอได้มาแล้วอย่างนี้โอ้ของสิ่งนี้ว่าถ้าได้มาอีกนั้นจะดีไหมเพราะว่ามันคิดขึ้นในใจอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้เรื่องของตัณหามันไม่มีสิ้นสุดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัททวนกระแสตัณหาทวนกระแสแห่งความอยากให้กลับเข้ามาหาจิตใจนี่ว่าความอยากนี่มันจะสิ้นสุดสุดลงกันที่ไหนตรงไหนในเมื่อเรารู้เลยแล้วว่าความอยากมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็ทุกข์จริงๆอย่างนี้ก็ตัณหาจะสิ้นสุดลงก็เพราะเราไม่อยากพูดกันง่ายๆเพราะห้ามจิตไม่ให้มันอยากได้แก่เพ่งจิตให้เข้าถึงความสงบละอารมณ์ภายนอกเสียมาเพ่งร่างกายนี่เป็นอารมณ์อยู่ภายในเมื่อเห็นร่างกายนี่เป็นของแตกของดับของเน่าของเปื่อยของไม่สะอาดโดยประการต่างๆแล้วอย่างนี้จิตใจก็คลายความกำหนัดยินดีลงนั่นแหละการที่จะทำตัณหาให้มันเบาบางลงไปนะตัณหามันจะมากขึ้นได้ก็เพราะมันอยากได้วัตถุสิ่งของอะไรต่ออะไรมาบำรุงบำเรอร่างกายอันนี้นะให้มันสุขสบายไปให้มันล่าเริงบันเทิงไปบำรุงทั้งร่างกายทั้งจิตใจด้วยใจก็มองเห็นว่าเมื่อได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นมาแล้วตนก็จะมีความสุขดังนั้นมันจึงได้ใช้กายแสวงหาไปใช้วาจาแสวงหาไปสิ่งที่ต้องการนั่นแหละเราจับต้นเหตุถ้ามันได้ต้นเหตุแห่งความทุกข์ใจนะมันอยู่ตรงนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็มาภาวนาห้ามจิตนะให้มันอยากได้อะไรต่ออะไรเข้าไปให้มันสงบความอยากลงไปบางคนก็อาจจะว่าเอาถ้าใจไม่อยากอะไรแล้วอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารไม่ต้องทำการงานหาเงินหาทองอะไรอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นอันที่ให้สงบระงับความอยากอันมีประการต่างๆลงเนี่ยหมายความว่า มันอยากเกินขอบเขตไปเกินบุญเกินวาสนาของตนไปบุญวาสนาของตนที่ได้ทำมาแต่ก่อนมีเท่านี้แล้วก็การแสวงหาทรัพย์สินเงินทองในโลกอันนี้มันก็ได้มาเท่าที่บุญเรามีบุญบันดาลให้เท่านั้นแหละจะให้ได้หลายกว่านั้นไปไม่ได้เพราะว่าบุญเก่าที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันมีน้อยไปนี่ในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้คนเรานั้นเห็นแจ้งในบุญในบาปอย่างนี้ว่าชีวิตของคนเราน่ะมันเกี่ยวข้องกับบุญและบาปที่ตนกระทำมาต้องให้เข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดใดภายนอกไอ้ความสุขความทุกข์หรือว่าการเกิดเป็นรูปเป็นนามอันนี้ขึ้นมานี่ก็เพราะอาศัยตัณหาความอยากในจิตใจนี้เองแหละมันอยากเกิดอีกอย่างนี้นะเหมือนอย่างบางบุคคลบางคนทำบุญกุศลลงไปแล้วก็อธิษฐานเกิดไปชาติใดพบใดขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยเงินทองเข้าของอย่าได้อดอย่าได้อยากอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปเมื่อตั้งปณิธานลงไปอย่างนั้นแล้วเกิดไปชาติหน้าบุญกุศลไปตกแต่งให้ร่ำรวยเงินทองเข้าของมาแล้วมันก็หวงตีแบบนี้นะหวงเห็นไม่ปรารถนาอยากจะใช้จ่ายอีกซ้ำไปเลยอย่าว่าแต่จะให้ผู้อื่นเลยแม้แต่ตัวเองจะใช้จะจ่ายก็ไม่ยอมใช้จ่ายใช้จ่ายก็ใช้แบบประหยัดเต็มที่ไม่สมกับฐานะที่ว่าร่ำรวยนี่โทษแห่งตัณหาความอยากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเรียกว่ามันมีความเห็นผิดก็ว่าได้นะไหมยังได้ยึดถือในของไม่เที่ยงไว้ทำบุญกุศลอันใดก็ปรารถนาให้ได้ของไม่เที่ยงมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยบุญกุศลนี่มันเป็นกลางนี่แล้วแต่จิตมันต้องการน้อมไปยังไงบุญกุศลมันก็แต่งให้อย่างนั้นเมื่อมันแต่งให้มาแล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังคือมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมานี่จิตใจก็เศร้าโศกแล้วขับแค้นเช่นไฟไหม้บ้านบ่น้ำท่วมนาตาข้าวตายหมดอะไรวันนี้นะโจรมาปล้นเอาหมดเนื้อหมดตัวไปวันนี้นั่นเรียกว่าความผิดหวังในสมบัติบุคคลไม่ได้ภาวนาไม่รู้เท่าความจริงของความเป็นมาแห่งชีวิตเนื่องด้วยกรรมด้วยวิบากกรรมดังกล่าวมาแล้วนั้นก็เป็นทุกข์นะเดือดร้อนกันอันผู้ที่ได้ภาวนาได้พิจารณาเห็นเหตุปัจจัยของรูปของนามของชีวิตนี้แล้วก็จะไม่หวงแหนชีวิตนี้จะปล่อยวางตามยถากรรมตามเรื่องของมันแต่ปล่อยวางแล้วก็ยังเลี้ยงมันอยู่นั่นแหละแต่ในใจนะปล่อยวางไว้ตามสภาพเหมือนอย่างบุคคลอาศัยผ้านุ่งผ้าห่มอย่างนี้เนี่ยแต่ถ้าผู้ไม่มีปัญญามันก็ยึดถือเอาผ้านุ่งผ้าห่มเอาเครื่องประดับต่างๆนี่ในใจนั่นนะถือว่าของเราผ้าของเราผืนนี้สวยเหลือเกินไอ้กาข้อเหลือนี่แม่สวยจังราคาแพงแล้วกดเดินตรงดีสร้อยหูสร้อยคอตุ้มหูแหวนเพชรอะไรหมดนี้นะเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามจิตใจก็ติดข้องอยู่ในสมบัติเหล่านั้น เหตุที่มันจะติดข้องอยู่ในสมบัติเหล่านี้ก็เพราะมันคล้องอยู่ในร่างกายนี้ก่อนมันสำคัญว่าร่างกายนี้สวยงามถ้าได้เครื่องประดับประดามาตกแต่งก็บละยิ่งสวยมันหาได้หวนได้นึกถึงไม่ว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแม้ว่าจะประดับประดามันเท่าไหร่มันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ให้มีแต่มันชำรุดทรุดโทรมไปเรื่อยๆไม่ได้คิดเลยคนส่วนมากนะเหตุนั้นล่ะจิตมันยังติดจึงคล้องอยู่อย่างนี้แล้วสมบัติต่างๆในโลกอย่างที่ว่ามานั่นแหละหาได้มาแล้วใช้ไปจ่ายไปก็หมดไปแม้บุคคลนั้นจะหวงไงก็ตามถ้าโจรขโมยมันรู้ว่าคนนี้แหละหวงทรัพย์สมบัติมากมันยิ่งไปปล้นเอาถ้าคนใดบริจาคทานอยู่บ่อยๆสมฐานะจนคนทั้งหลายได้รู้ว่าเป็นฐานะบอดีผู้เป็นใหญ่ในทานโจรผู้ร้ายมันก็นับถือคนผู้ใจกว้างขวางเผื่อแผ่อย่างนั้นนะโจรผู้ร้ายมันก็ไม่ไปรบกวนเท่าที่สังเกตเห็นมาแล้วโจรผู้ร้ายนี่มันไปเที่ยวจี้เที่ยวปล้นตั้งแต่คนตนีหวงเห็นคนไม่ทำบุญบริจาคทานนั่นแหละคนตนีเหนียวแน่นมักจะถูกจี้ปล้นเป็นส่วนมากเนื่องจากว่าโจรผู้ร้ายนี่มันก็ใจบุญของมันก็มีอยู่ใจบาปก็มีไม่ใช่มีแต่ใจบาปอย่างเดียวถ้ามันคิดเห็นว่าคนนี้แหละเป็นคนใจบุญสุนทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนยากคนจนทนุบำรุงวัดวาศาสนาถ้าโจรคนใดมันรู้ประวัติความเป็นมาของผู้นั้นน่ะแม้พวกนั้นจะมีเงินมากมายโจรมันก็ไม่ร่วงเกินไม่จี้ไม่ปล้นก็พอมีอยู่ในโลกนี้นะนี่แหละโทษแห่งความอยากความปรารถนาโทษแห่งความยึดถือมั่นถือมั่นไว้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเต็มไปด้วยทุกข์ภัยอันตรายต่างๆอย่างนี้สมบัติอันใดถ้าบุคคลได้เอามาบูชาพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านเรียกว่าบุญนิธิบุญนี่มันฝังอยู่ในจิตใจนี่ไม่ใช่มันมีรูปร่างอะไรมันฝังอยู่ในจิตใจนี่ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่โจรลักเอาไปก็ไม่ได้ปลอดภัยดีแล้วก็เป็นสมบัติติดตามไปทุกแห่งทุกคนเมื่อหากว่ามีมากพอตายลงแล้วกุศลสมบัติเหล่านี้ก็เป็นยานพาหนะรองรับอดวงจิตไปเกิดที่สุขสบายในเมื่อสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มมันก็เข้าสู่นิพพานยังไม่ได้ก็ต้องไปที่สุขเกิดที่สุขสบายแหละคนมีบุญนะเหมือนอย่างคนมีเงินอย่างนี้เนี่ยคนมีเงินนี่มีเงินมากมากพอไปซื้อเอาบ้านที่เขาสร้างไว้สำเร็จรูปแล้วนั่นนะราคาไม่เกี่ยงเลยว่ามาพอเงินมีชอบหลังใดสวยงามตามความประสงค์ต้องการก็ซื้อเอาได้เพราะมีเงินแล้วก็ขึ้นอยู่สบายสบายอันนี้ฉันใดบุญกุศลที่บุคคลทำเมื่อมีบุญมากสักอย่างเท่านั้นนะต้องการสิ่งใดบุญกุศลก็ตกแต่งให้เหมือนอย่างบุคคลผู้ละโลกนี้ไปเกิดในสวรรค์ในโลกหน้านั้นคนมีบุญมากถึงได้ไปเกิดสวรรค์บัดนี้เมื่อ ต้องการสิ่งใดมาบุญกุศลก็ในนิมิตให้ไม่ต้องไปแสวงหาให้ลำบากแต่ว่าบุญกุศลมันก็อำนวยให้แต่เท่าที่บุญผู้นั้นทำไปแต่มนุษย์โลกนี้เท่านั้นนะมันก็มีขอบเขตเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรบุญจะแต่งให้ทุกอย่างไปไม่แต่งหรอกถ้าหากว่าสิ่งใดที่ตนไม่ได้ทำมาอย่างนี้แล้วก็มันจะไม่เกิดให้เลยบุญกุศลมันก็โดนบันดาลให้เกิดได้อยู่ในวงจำกัดเท่านั้นเองนะอันนี้มันต้องพิจารณาให้เห็นโดยเหตุผลด้วยตนเองนะเรื่องอย่างนี้มันเชื่อยากถ้าบุคคลไม่ได้พิจารณาเห็นด้วยตนเองล่อแหลมต่อความคัดค้านต่อความติชินนินทาต่างๆทีเดียวแหละว่าเอาเรื่องไม่จริงไม่จังมาพูดสู่กันฟังอะไรหมดเนี่ยไอ้ผู้พูดนั้นไม่หวั่นไหวเพราะว่าพูดตามตำราไอ้เรื่องอย่างนี้เราจะหนีจากตำราไม่ได้ในตำราท่านพรรณนาไว้ในไตรโลกวิฐานนั่นนะมันเป็นอย่างนี้เป็นจริงนะอันนี้เช่นอย่างเทวดาตายเนี่ยโดยอาศัยเหตุสามประการนะหนึ่งโกรธจัดก็ตายสองบุญหมดก็ตายสามอายุหมดก็ตายนี่เทวดาตายมีโดยมีโรคสามประการนี่บีบคั้นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเทวดาขี้โกรธก็มีบนสวรรค์นะก็ดูแต่คนละบางคนเอาไว้ในโลกนี้นะทำบุญสุนทานรักษาศีลอยู่แต่ก็ยังโกรธอยู่นั่นจิตใจนะยังละความโกรธไม่ได้นี่แหละแต่บุญที่เพื่อนทำมันยังมีมากพอจะส่งไปสวรรค์ได้ก็ไปสวรรค์ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ก็ไปโกรธอยู่สวรรค์นั่นแหละเรียกว่ากิเลสนี่เนี่ยแม้จะไปเกิดที่ไหนมันก็ติดตามไปมันเป็นส่วนบุญก็บุญไปส่วนบาปก็บาปไปนี่ดังนั้นการภาวนานะก็ต้องพิจารณาให้มันรู้แจ้งในเรื่องบาปเรื่องบุญนี่แหละนอกจากที่เราจะรู้แจ้งในธาตุ4ขันธ์5แล้วก็มารู้แจ้งในเรื่องบาปเรื่องบุญซึ่งมันมีจริงๆเพราะว่าเราทำมันนี่นั่นเลยขันธ์ผู้ใดละบาปเสร็จแล้วก็รู้เมื่อภาวนาลงไปบาป5ประการนั้นเราได้ละมาแล้วอย่างนี้ก็รู้หรือว่าละได้เป็นบางอย่างบางอย่างละไม่ได้ก็รู้นี่แหละบุญกุศลเราได้ทำมาให้ทานก็ได้ให้มารักษาศีลก็ได้รักษามาก็รู้ผู้ภาวนานะรู้ว่าเรามีศีลหรือว่าศีลมันด่างพร้อยบางสิ่งบางอย่างก็รู้หรือว่าศีลมันขาดบางข้อก็รู้เมื่อรู้แล้วก็สมาทานคืนสำรวมระวังจิตอธิษฐานจะไม่ร่วงเกินจะไม่ทำผิดศีลข้อนั้นเด็ดขาดต่อไปก็ตั้งใจอธิษฐานคืนอย่างนี้แล้วศีลมันก็มีแม้ว่าไม่ได้ไปรับกับพระศีลก็มีได้เพราะศีลอยู่ที่เจตนาวิรัติละเว้นนะไม่ใช่อยู่เพียงแค่คำสมาทานเท่านั้นในใจนุ่นตั้งเจตนาลงวิรัติละเว้นจริงๆ ถึงไม่ได้รับสมาทานกับพระก็เป็นศีลได้ถ้าใครรู้จักตัวศีลแล้วนะถ้าไม่รู้จักตัวศีลก็อย่างว่ารักศีลก็รักษาศีลก็ไม่คุ้มละปล่อยศีลนั้นเสียหายไปเหมือนอย่างบุคคลได้เงินมาแล้วรักษาไม่ดีเก็บงำไม่ดีแค่นี้เงินทองนั้นมันก็หายไปใครไม่เห็นเข้าก็หยิบฉวยเอาไปเลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุญที่บุคคลกระทำในโลกนี้คันเมื่อรักษาบุญไว้ไม่ได้กิเลสแล้วมันก็มาบีบพันออกให้บุญเสื่อมไปจากจิตใจนี้การที่บุคคลรักษาบุญไว้ไม่ได้ก็เพราะปล่อยให้กิเลสนั่นแหละมาครอบงำจิตนี้ดังนั้นกิเลสปาปธรรมนั้นมันจึงมารบกวนบุญกุศลที่ตนได้สร้างขึ้นมาให้ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมไปแต่คันละกิเลสออกไปแล้วบุญกุศลก็กลับคืนมาไม่ใช่มันหายขาดไปเลยไม่ใช่เพราะว่าบุญมันอยู่ที่ใจอย่างที่ว่ามานั่นแหละอย่าไปทิ้งใจนี่ก็เมื่อเราทิ้งบาปอย่างนี้นะมันก็พอใจในบุญบุญก็เกิดขึ้นมาคันบุคคลไปพอใจในบาปแต่มันก็ทิ้งบุญนะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราจะเอาพร้อมกันทั้งสองอย่างไม่ได้มันเกิดขึ้นคนละคราวกันเรื่องบุญและบาปนี่นะดังนั้นต้องภาวนาพิจารณาให้มันเห็นถ้าบุคคลใดมารู้บาปเพียรพยายามสำรวมกายวาจาใจไม่ทำบาปต่อไปในบาปที่ได้ลุ่มหลงทำมาแล้วก็อธิษฐานใจละขอให้บาปนั้นหมดไปสิ้นไปจากจิตใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นโทษมันแล้วเรื่องบาปเนี่ยเมื่อแล้วไม่ทำมันอีกต่อไปแล้วด้วยอำนาจแห่งความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้บุญกุศลมั่นอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าอย่าให้ข้าพเจ้าได้หลงเห็นผิดเป็นชอบไปจากบุญจากกุศลนี้อธิษฐานในใจลงไปอย่างนี้มันก็อย่างบ้านนั่นแหละวันนี้มันก็เห็นแจ้งในใจด้วยตนเองนะวันนี้ตนเองละบาปได้ก็รู้ตนเองสั่งสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นในใจก็รู้ตนเองพิจารณาเห็นขันธ์ทั้ง5นี้เป็นทุกข์ก็รู้พิจารณาเห็นว่าตัณหาเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ก็รู้เมื่อรู้แล้วตัณหานี่พระพุทธเจ้าสอนให้ละเราก็กำหนดใจละความอยากความปรารถนานี่ให้เบาบางไปเรื่อยๆส่วนความทุกข์นั้นไม่หายแม้บุคคลจะรู้แจ้งอย่างไรก็ตามในเมื่อขันธ์5นี้ยังมีอยู่ตราบใดความทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นก็กำหนดรู้ไปอย่างนี้แหละเงี้ยนะรู้ไปอย่างนี้มันก็ทำให้กิเลสตัณหามันเบาบางไปจากดวงจิตสิเพราะจิตไม่ยึดถือเอามันนี่จิตนั้นก็มีกำลังเข้มแข็งด้วยบุญด้วยกุศลเราเอาบุญเป็นกำลังนะอย่าไปเอาบาปมาเป็นกำลังนี่แหละเมื่อเราเอาบุญเป็นกำลังบุญกุศลมันก็กำจัดกิเลสบาปธรรมให้เบาบางออกไปจากจิตใจ